Zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały nam nie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest na 7:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Tłumy kibiców i owacje na lotnisku Chopina. Później wizyta w kancelarii premiera. Olimpijczycy wrócili do kraju. Wszyscy Polacy są strasznie z nich dumni. Na pewno. Irański atak odwetowy na Izrael możliwy jeszcze w tym tygodniu, oceniają Stany Zjednoczone. Tej nocy mogliśmy zobaczyć setki spadających meteorów. No jeszcze tak przez jakieś 10 dni powinniśmy widzieć te meteory. Polscy olimpijczycy gorąco powitani w kraju. Na srebrnych medalistów Julię Szeremetę i siatkarzy czekały na lotnisku Chopina w Warszawie tłumy kibiców. Jesteśmy tu wszyscy po to, żeby ich wspierać. Wszyscy Polacy są strasznie z nich dumni. Na pewno. Uważam, że super. Każdy powinien być ze swojej pracy, swoich medali, sukcesów zadowolony, bo to jest ciężka praca, wyrzeczeń, życie, wszystko, rodzina i ze wszystkiego trzeba się cieszyć. Z każdego krążka i z każdego zwycięstwa. Po powitaniu na lotnisku była wizyta w kancelarii szefa rządu. Z polskimi medalistami igrzysk spotkał się premier Donald Tusk. Szef rządu rozmawiał nie tylko ze srebrną drużyną siatkarzy i wicemistrzynią olimpijską w boksie Julią Szeremetą, ale też z pozostałymi medalistami. Wśród nich była jedyna polska mistrzyni olimpijska z Paryża, Aleksandra Mirosław, która wywalczyła złoto we wspinaczce na czas. W rozmowach uczestniczył też minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. Polityk zadeklarował w mediach społecznościowych wyjaśnienie każdego zgłaszanego przez sportowców w przypadku zaniedbania. Minister zaznaczył, że było zbyt dużo sygnałów dotyczących braku obecności trenerów, fizjoterapeutów czy nawet sprzętu. Stąd też Sławomir Nitras wystosował pismo do prezesa PKOL Radosława Piesiewicza z prośbą o informację, kto i w jakim charakterze z ramienia związków sportowych poleciał do Paryża. Karol Darmoros, Polskie Radio. Igrzyska już za nami. Wystartowała z kolei inna wielka, tym razem krajowa impreza sportowa, zaliczana do najwyższej kategorii Tour de Pologne. O zmaganiach kolarzy na pierwszym etapie za chwilę w sporcie. Stany Zjednoczone spodziewają się ataku Iranu na Izrael jeszcze w tym tygodniu. Poinformował o tym rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Między innymi o tej sprawie rozmawiali przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Telekonferencji przewodził prezydent Joe Biden. Wspólny komunikat opublikował Biały Dom. Wezwaliśmy Iran do ustąpienia ciągłych gruźb ataku militarnego na Izrael i omówiliśmy poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa regionalnego, gdyby doszło do takiej sytuacji, czytamy w oświadczeniu. Przywódcy wyrazili również poparcie dla trwających wysiłków na rzecz osiągnięcia zawieszenia broni i uwolnienia zakładników w Gazie. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy nadal apelują o zawieszenie broni, podczas gdy Izrael przewiduje możliwe działania odwetowe ze strony Iranu lub Hezbollahu po licznych zabójstwach czołowych przywódców Hamasu i Hezbollahu w ostatnich dniach. Ocena Stanów Zjednoczonych pokazuje, że odwetowy atak Iranu i jego pełnomocników przeciwko Izraelowi może zostać przeprowadzony w tym tygodniu. Dzielimy się naszymi ustaleniami. Kiedy taki atak jest spodziewany, przyglądamy się temu z bliska. Powiedział reporterom rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Z tego powodu Amerykanie wysyłają okręt podwodny USS Georgia z pociskami kierowanymi na Bliski Wschód i przyspieszają przybycie grupy uderzeniowej lotniskowców do tego regionu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Celem ofensywy na terytorium Rosji jest zapewnienie bezpieczeństwa przygranicznych ukraińskich regionów. Tak prezydent Wołodymyr Zełenski mówił w orędziu o operacji w obwodzie kurskim. Poinformował, że Ukraina kontroluje rosyjski obszar o powierzchni około 1000 km2. To między innymi tereny, z których rosyjska armia atakowała nasz obwód sumski. Od 1 czerwca to niemal 2100 strzałów w terytorium obwodu sumskiego. Nasza operacja to kwestia bezpieczeństwa Ukrainy, wyparcie rosyjskich wojskowych z pogranicza. Według różnych źródeł Ukraińcy kontrolują od 28 do 40 rosyjskich miejscowości. Rosjanie ewakuowali z terenów przygranicznych już kilkadziesiąt tysięcy cywilów. Tysiące Polaków oglądały spadające gwiazdy w noc Perseidów. Wspólne podziwianie spektakularnego zjawiska zorganizowało Warszawskie Centrum Nauki Kopernik, jak mówi jego rzeczniczka Katarzyna Nowicka. Aura nad Wisłą dopisała. Niebo czyste, przejrzyste, księżyc w pierwszej kwadrze, czyli nie przeszkadzający w obserwacjach. No i było widać, spadały gwiazdy, całkiem nawet kilka dużych, takich efektownych przeleciało tutaj. Udało nam się wygasić tutaj okoliczne iluminacje oraz oświetlenia, także stworzyliśmy na naszym powiślu takie warunki, które mniej więcej były najbardziej optymalne. Ci, którzy przegapili noc spadających gwiazd, mogą je zobaczyć także w kolejnych. Meteory będą spadać do 24 sierpnia, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ziemia przechodzi przez ten strumień Perseidów przez około półtora miesiąca. Maksimum wypada zawsze około 11, 12, powiedzmy 13 sierpnia. No jeszcze tak przez jakieś 10 dni powinniśmy widzieć te meteory. Jeszcze Ziemia przechodzi właśnie przez ten strumień i one wpadają cały czas w ziemską atmosferę. Perseidy to szybkie meteory osiągające prędkość prawie 60 km na sekundę. Zwykle spadają grupami przez 2-3 minuty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 6 po 7 czas na sport. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen. Dostawca energetycznych ekosystemów. Sponsor audycji i Tour de Pologne. A to dopiero szybki Perseid. Adam Malecki, dzień dobry. Wylądowałem, gwiazda. Proszę Państwa, ruszyli. Wystartował 81. Tour de Pologne. Za kolarzami pierwszy etap z Wrocławia do Karpacza. Do przejechania mieli 156 km, a im poczynaniom z bliska przyglądał się nasz specjalny wysłannik. Podjazd pod Orlinek, wzdłuż trasy, tłumy kibiców i szachujący się ci, którzy mają grać pierwsze skrzypce podczas tegorocznego turu. Ale zaskoczył ich Thibaut Nys, 21-latek z Belgii. Wyskoczył przed i wygrywa pierwszy etap tegorocznego wyścigu. Najlepszy z Polaków Rafał Majka na miejscu 9. Traci do lidera 9 sekund. Jonas Vingegaard, ten, który wygrywał Tour de France, na miejscu 4. ze stratą 6 sekund. Aktywni Polacy od samego początku w ucieczce 3 biało-czerwonych, w tym Michał Paluta, który punktuje na premiach górskich i po pierwszym etapie jest najlepszym góralem wyścigu. Taki cel obrałem, aby walczyć w klasyfikacji górskiej i zaczynam od pierwszego etapu. Dla Trójki z Karpacza, Kuba Niziński. A dzisiaj jazda indywidualna na czas, też pod górę, Rafał Majka już przebiera nóżkami. A Daria Pikulik po zdobyciu srebrnego medalu na torze już jedzie po szosie Tour de France kobiet i wczoraj zajęła 6 miejsce na pierwszym etapie. Pani Daria nie wie, co to zmęczenie. Inni nasi paryscy herosi po ciężkich bojach wrócili z igrzysk do kraju. Największym entuzjazmem cieszyli się oczywiście kibiców. Srebrni medaliści Julia Szeremeta i reprezentacja siatkarzy, a wśród nich wicemistrz olimpijski Jakub Kochanowski. Jak mówi, wiara w medal czyni cuda. Na pewno głęboko w to wierzyłem i myślę, że gdybyśmy my wszyscy nie wierzyli w to, to na pewno tego medalu teraz byśmy nie mieli na szyi. Myślę, że sam poziom tego turnieju, na jakim on stał, to było samo w sobie najtrudniejsze, z czym trzeba było walczyć. Ta drużyna zawsze wierzy do końca, zawsze ma nadzieję na zwycięstwo i tak, niedługo szykuje się krótki urlop i na pewno będzie to czas na odpoczynek i reset głowy. Oj, przyda się. Przydałyby się jeszcze ze 2 punkty Piastowi Gliwice, by awansować na pozycję lidera w tabeli ekstraklasy. Ekipa Aleksandra Wugowicza jednak podzieliła się punktami z GKS-em Katowice. Wynik 2-2 i na pierwszym miejscu pozostaje Jagiellonia Białystok, która dzisiaj o 19 zagra w meczu rewanżowym trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu to Norwegowie z Bodo wygrali 1-0. W pierwszej lidze przewodzi Termalika Brugge Betniciecza. Od dna tabeli odbiła się Wisła Kraków, która pokonała 3-1 Ruch Chorzów. Swój cel zrealizowali także piłkarze Monako, którzy w finale Pucharu Gampera wygrali 3-0 z Barceloną. Juan Gamper był założycielem Barcelony, a także jej piłkarzem i prezydentem. 68 minut grał wczoraj Robert Lewandowski, wiesz? No i mimo wszystko Barcelona przegrała 0-3. Może straciła wszystkie bramki w te 22 minuty pozostałe. No nie wiem, bo nie widziałem, ale może tak było. Brawo, szybko myślisz. sportowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen, dostawca energetyczny z ekosystemów, sponsor audycji i Tour de Pologne. To jeszcze rzut oka na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. A zaczynamy prognozę pogody od okolic Karpacza, bo z Mysłakowic do Karpacza dziś w jeździe indywidualnej na czas na drugim etapie Tour de Pologne będą rywalizować kolarze i tam no nie będzie łatwo, bo już wczesnym popołudniem ponad 25 stopni, 26, 27 to nie jest idealna pogoda do ścigania się na rowerach. Ale słonecznie będzie dziś w całym kraju, najchłodniej, bo 20 stopni na Półwyspie Helskim, nawet 30 tam, gdzie najcieplej, czyli na zachodzie i południu Polski. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do jutra w Euro. Obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Swim. Szuflada na sztuczce. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1749. Teraz za 1649 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. A to już 11 po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem. Jeśli ktoś jeszcze chce się pochwalić nocnymi obserwacjami Perseidów i wrażeniami, no to zapraszamy. Marzenia na widok spadającej gwiazdy spokojnie można zachować dla siebie. Ale pojawił się też taki głos dziś. Przypominam w serialu polskim wspaniałym. Państwo na pewno odgadną, bo ja powiem, kwiat to jest kwiat. I może wstyd się przyznać, ale siedzimy i nic nie przychodzi do głowy. Poproszę o pomoc. O który serial chodzi? Gdzie padły te słowa? Kwiat to jest kwiat. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem, szczerze mówiąc. Dwie dwójki i siedem trójek, rzecz jasna. A najbliższy temat w naszej audycji to kompleks małych miasteczek. wieczór zaś niniejszy. Zespół nasz uczyni mniejszym. O, ale koło jest wesoło. Człowiek pracy małpa w zoo. Puste pole za stodołą. Chłop zaprawia, ale czek. Jak naprawdę jest nikt nie wie. Kornik kryje dziurę drzewie. Elektronik radio pewnie. Perfekt w trójce, a teraz kwadrans po siódmej, czas na piosenkę dnia. Biba Dubi to pseudonim artystyczny angielskiej wokalistki, piosenkarki, a piosenka to Beaches, promująca nowy album This Is How Tomorrow Moves. Badubi i piosenka dnia w trójce. Mamy już prawie 20 minut po siódmej. Czy mamy kompleks małych miasteczek? To jest kolejne pytanie. Przeprowadzamy się z małych do dużych i nie wracamy. Dlaczego? Oto na ulicach Warszawy pytała Aleksandra Krawczyk. skąd pan pochodzi? Z Sulejówka. Tam dom jest rodzinny, ale mieszkam w Warszawie. Co pana skłoniło, żeby jednak zamieszkać w Warszawie, a nie w Sulejówku? Rozwój, sytuacja cała. Ogólnie lepiej się tutaj wiedzie i żyje. W Warszawie mieszkam kilka lat. A skąd pani przyjechała? Z Białegostoku. Praca. Bardzo mi się to podoba i zostaję tu na stałe. Z Lublina. Co takiego się wydarzyło, że postanowiliście państwo do Warszawy przenieść? Skończyłam studia, szukałam pracy. Tutaj trafiła się lepsza oferta i zdecydowałam się przenieść. Tak samo, bo przenieśliśmy się razem. Żona znalazła pracę, ja tutaj poszukałem sobie zajęcia i też razem się przenieśliśmy. Często państwo odwiedzają swoje rodzinne strony? Bardzo często, raz w miesiącu ja. Mąż może troszeczkę rzadziej, bo nie ma czasu, ale ja raz w miesiącu. Z Iławy na studia przyjechałem i zostałem. Lubię Warszawę. Często pan odwiedza swoje rodzinne strony? Raz na miesiąc, dwa. Z Krakowa. Siostra i mama są w Krakowie, więc staram się raz na dwa miesiące być w Krakowie. Co sprawiło, że przyjechała pani do Warszawy? Pierwsza praca. Zostałam zrekrutowana i dostałam moją pierwszą pracę w Warszawie i się przeprowadziłam, a potem podróżowałam już po całym świecie, więc potem zdradziłam Warszawę z Londynem, z Amsterdamem i teraz znowu wróciłam do Warszawy. No i ta praca pojawia się tutaj najczęściej jako wyjaśnienie, ale czy tylko o pracę chodzi? O to zapytam profesora Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie potrzeba wielkich badań, panie profesorze, by zauważyć, że rzeczywiście tak jest. Wystarczy spojrzeć na naszych znajomych, którzy wyjeżdżają z małych miasteczek do dużych miast i nie wracają, a jeśli wracają, to naprawdę w mniejszości. Z czego to wynika? To naprawdę tylko praca, tylko kwestia zarobków? Panie redaktorze, poruszamy temat migracji, bo pytane były osoby w różnych miejscach w Warszawie, skąd pochodziły. No i właśnie dlatego trzeba powiedzieć kilka słów o migracjach. W migracjach są czynniki klasycznie wypychające i przyciągające. Przyciągającymi czynnikami jest ta praca, o której była mowa bardzo często. Czynnikami przyciągającymi jest dobra jakość życia, dobre usługi, to mamy w Warszawie. No i z drugiej strony są te czynniki wypychające, które pobudzają osoby do wyjazdu. I są to odwrotności, brak pracy, bezrobocie, zła jakość życia. Oczywiście to nie jest tak czarno-biało, są różnego rodzaju szarości w tych migracjach, ale generalnie gdybyśmy to przebadali statystycznie, no to te czynniki przyciągające są w tej chwili silniejsze, przynajmniej w Polsce. A wstydzimy się mieszkania w małych miastach? No bo pojawia się czasem takie skojarzenie, że skoro nie wyprowadza się ktoś z małego miasteczka do Warszawy, Wrocławia czy Poznania, no to ma brak ambicji, nie chce się rozwijać, woli zostać w miejscu i te negatywne skojarzenia mogą być kolejnym powodem, żeby jednak pod presją zmieniać to miejsce zamieszkania. Nie sądzę. To tak było lat temu, 40-50, kiedy awans ze wsi do miasta był czymś takim dobrze postrzeganym przez władzę i przez ówczesną propagandę. Natomiast dzisiaj tak już nie jest. Zamieszkanie w małym mieście tak naprawdę niewiele się już różni od zamieszkania w dużym mieście, jeśli chodzi o jakość życia, zwłaszcza pod względem, powiedziałbym, takim środowiskowym, bo w małych miastach jest czystsze powietrze, jest mniej zanieczyszczeń, jest mniejszy pośpiech, jest mniejszy hałas. Natomiast to, co przeważa jeszcze w większych miastach, co nas przyciąga, no to są właśnie te dobre zarobki i dostępność do usług wysokiego rzędu, wysokiej jakości, które są tym czynnikiem, który nas przyciąga w migracjach. I to mimo wysokich cen, dużo większych, prawda? No bo taniej jednak żyć w małym miasteczku. Taniej, ale no nie ma tej pracy o wysokich możliwościach zarobienia pieniędzy, więc to jest ten czynnik. W każdym razie to jest jeszcze bardzo ważne, że trzeba chyba jeszcze jedno poruszyć, bo to nie tylko kwestia jest migracji, jeśli chodzi o te małe miasta i jakie postrzegamy, ale to jest generalnie kwestia rozwoju lokalnego, regionalnego. Kwestia demografii i tego, że właściwie jesteśmy w tej chwili krajem wyludniającym się bardzo silnie i te małe miasta peryferyjne zwłaszcza nam się tutaj wyludniają i to jest poważny problem dla rozwoju. Tylko 20% miast zwiększa swoją liczbę ludności, 8% miast w Polsce zmniejsza swoją liczbę ludności. Są to głównie miasta peryferyjne. No właśnie, obrywają niejako na tym kryzysie demograficznym. Profesor Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk był gościem Trójki. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo.

Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła 7:30. Zaglądamy więc na drogi. Radionawigator Trójki Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od A2, bo mamy utrudnienia pomiędzy węzłami Modła i Sługocin. W miejscowości Golina stoi zepsuta ciężarówka, która blokuje jeden pas w kierunku Świecka. Trzeba też uważać na Śląsku na trasie S52, to odcinek Cieszyn-Żywiec w pobliżu Bielska-Białej. Na 29 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery i zablokowany jest jeden pas w kierunku Żywca. Na Śląsku mamy też korek w kierunku Katowic na drodze krajowej 86. To jest odcinek Tychy-Katowice, a korkuje się ulica Beskidzka w okolicach skrzyżowania z Katowicką. Na autostradzie A4 też korek w stronę Wrocławia, w okolicach węzła Mysłowica zatrzymują się kierowcy. I jeszcze Warszawa. Mamy zator na trasie S8 przed węzłem Bemowo w stronę Białegostoku, a także korkuje się trasa S2 w kierunku Terespola przed węzłem Warszawa Południe zatrzymują się kierowcy. Radionawigator wraca za niecałą godzinę, a teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Jeszcze raz, dzień dobry. Drukować potwierdzenie? Czego? Transakcji. To jest takie pytanie, myślę, sakramentalne, które każdy z nas słyszy przy terminalu. Czy drukować potwierdzenie? A, rzeczywiście, to prawda. Ja zawsze biorę, że nie. No właśnie, i gdybyśmy teraz przeprowadzili głosowanie, to stawiam, że nie mielibyśmy wielu rąk w górze. No bo po co te papiery nosić ze sobą? O to właśnie. I chyba z podobnego wniosku wyszedł jeden z największych amerykańskich operatorów systemów płatniczych, Mastercard, który zrezygnował już z tej formalności. Teraz, jeśli będziemy koniecznie chcieć dostać potwierdzenie transakcji, będziemy musieli o nie wyraźnie się upomnieć. Drukowanie takich potwierdzeń to jeszcze pamiątka po czasach, kiedy płatność kartą klient musiał potwierdzić podpisem. Mastercard przytacza też argument ekologiczny i podaje, że przykładowy hipermarket zużywa rocznie około 10,5 tysiąca rolek papieru do drukowania paragonów i potwierdzeń płatności, chociaż obstawiam, że jednak głównie paragonów. Cenniki na parkingach do poprawy. Prawie 1/4 skontrolowanych przez urzędników nie informowała o cenach tak jak należy. Na niektórych właścicieli posypią się nawet kary. Tak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. W efekcie przeprowadzonych kontroli ponad połowa przedsiębiorców, u których stwierdziliśmy nieprawidłowości, podjęła dobrowolne działania naprawcze. Na 32 przedsiębiorców nałożono kary pieniężne na łączną kwotę około 40 tysięcy złotych. Dodajmy, że lege artis, kierowca, który wjeżdża na parking, powinien być precyzyjnie informowany, ile zapłaci za każdą minutę albo godzinę postoju. Poparcie dla wprowadzenia euro w Polsce topnieje. Tak wynika z badań SW Research na zlecenie Fundacji Wolności Gospodarczej. Poparcie stopniało o około 4 punkty procentowe do niespełna 31%, a sprzeciw z kolei wzrósł o mniej więcej 6 punktów procentowych do 56,5%. Silna zmiana zdania na nie jest widoczna u kobiet. Dużo większym poparciem cieszy się propozycja rozpoczęcia przygotowań do przyjęcia wspólnej waluty. Tutaj poparcie jest rzędu 40% badanych. Polska, tak jak inne kraje członkowskie, ma formalnie obowiązek wprowadzenia euro na podstawie traktatu z Maastricht, ale nie określa on żadnego momentu, w którym kraj członkowski ma to zrobić. Są jedynie określone 4 wymogi, które musi spełnić. Chodzi o stabilność cen, finansów publicznych, kursu walutowego i stóp procentowych. Szwecja sprzedaje grunty za symboliczne kilkadziesiąt groszy. To może rozwiązanie naszej zagadki sprzed pół godziny. W regionie Jotenne lokalne władze wystawiły na sprzedaż kilkadziesiąt działek. Ceny zaczynają się od jednej korony, czyli 40 groszy. Jak tłumaczą włodarze Jotenne, to efekt zastoju na rynku nieruchomości. Podobne rozwiązanie wprowadziły niedawno niektóre włoskie miasteczka, które oddają ziemię za symboliczną cenę espresso. Miejscowość Jotenne leży 300 km na południowy zachód od Sztokholmu. Jak mówi CNN, burmistrz Jonan Manson, w pierwszym momencie zainteresowanie było tak wielkie, że nawet musiał wstrzymać przetarg. Do magistratu trafiły tysiące zgłoszeń, a zgłaszać może się każdy, nie tylko rodowity Szwed, także tego. Mm-hmm. jeśli to porównamy z tymi cenami, o których mówiliśmy dzisiaj wcześniej, w 16... warszawskich, tak? 16 tysięcy za metr, no to chyba się opłaca wyjechać do Szwecji. Ta jedna korona może być kusząca i wszystko wiadomo. Ile, proszę bardzo... I z dużego miasta do małego wtedy, w drugą stronę, niż ta migracja zarobkowa, o której też dziś mówiliśmy. A no właśnie. I 40 groszy, to jest bułeczka razowa. No właśnie, 40 groszy. Mówiłeś też o 40% kobiet, które popierają przygotowania do wprowadzenia euro, ale wyszło takie tu i kobiety 30 i bardziej. To przejęzyczenie, ja wiem, 30, to nic się nie stało, zrozumieliśmy, ale to mi przypomniało, że mój syn mówi na taki kolor pomiędzy szarym a czarnym szarny. O! Szarny kolor. Ale to bardzo ciekawe. Ja na jego miejscu zgłosiłbym się do Rady Języka Polskiego z tym pomysłem. I mówię o tym, bo dziś akurat dzień będzie zupełnie nie szarny. Dzisiaj będzie dzień słoneczny i piękny. Będą bezchmurne niebo w zasadzie w całej Polsce. Wracają powoli upały, zwłaszcza w drugiej połowie tygodnia się pojawią, ale już dziś będą miejsca z 30 stopniami lub, znając życie, nawet nieco wyższą temperaturą. I będzie właśnie słonecznie. Chmury nam nie pomogą dziś chłodzić się, choć znam takich, którzy się ucieszą, bo akurat są na wywczasie. 20 stopni ma być na Półwyspie Helskim, 23 na północy, 26 w centrum, do nawet 30 na zachodzie i południu kraju. To właśnie tam najcieplej. A ciśnienie jest wysokie, bo w południe w Warszawie wyniesie aż 1015 hektopaskali. I jeszcze w sprawie pogody głos słuchacza, taki zagramaniczny. Pozdrawiam serdecznie z południa Włoch. Mówicie państwo o upałach w Polsce do 30 stopni. No zazdroszczę wam. Tutaj w tej chwili już jest 28,5, przewidywane 42. Miłego dnia. Miłego dnia. Ja panu nie zazdroszczę, choć serdecznie pozdrawiam, ale nasze radiowe słowa wyjaśnię. Upał, pojęcie meteorologiczne, opisuje stan pogody, gdy temperatura powietrza przy ziemi przekracza 30 stopni, więc tu się wszystko zgadza. A gdybyśmy tak spojrzeli w prawo pracy, to w zasadzie upał to nawet jest 25 stopni Celsjusza, bo wtedy pracownikom w terenie otwartym przysługuje zapewniana przez pracodawcę woda do picia. Jakby co? To chodzi o taki upał, bo takiego 40-stopniowego to chyba w Polsce nie oczekujemy. 22 minuty pozostały do 8. Huey Lewis and the News, Hit to be Square. To w trójce teraz. We wczorajszym wydaniu porannej audycji mówiliśmy o kocich influencerach, a jedna ze słuchaczek zasugerowała, że w sieci przegląda zdjęcia, filmiki ze słoniami. No i tak się zaczęliśmy zastanawiać, to może jeszcze inne zwierzęta oglądamy, mamy jakieś swoje ulubione gatunki i śledzimy je właśnie w sieci. I scrollujemy, i spędzamy czas w ten sposób. Co Państwu się najbardziej podoba? Dwie dwójki i siedem trójek, a nieco naukowo na ten temat powiemy za kilka minut. Kotki, pieski, a może pandy rude, a może kapibary? Może nie wszyscy ludzie świata, ale wielu ma swoje ulubione zwierzątka, których zabawne wyczyny śledzi, obserwuje i spędza w ten sposób długie minuty każdego dnia. No właśnie, kontynuujemy wątek z wczorajszego wydania Zapraszamy do Trójki o tym, czy czas, jaki spędzamy w mediach społecznościowych na przeglądaniu zabawnych zwierzątek nie jest stracony. Nad tym pytaniem zastanowiła się Monika Suszek. More passion, more energy. Trzy sekundy. Tyle potrzebują internetowi twórcy filmików z platform społecznościowych, by przyciągnąć naszą uwagę. A co ich interesuje w sieci? O, to jest dobre pytanie. Właśnie przed chwilą mi się wyświetliły kotki. Tak, zdecydowanie. Kotki mi się najczęściej pojawiają. A że akurat koty bardzo lubię, a nie mam, no to przykuwa najbardziej uwagę. Zwierzęta przyciągają uwagę, czy niekoniecznie? Psy tak, a koty i słonie to nie. Bardzo rzadko widuję psy, a psy bardzo często. No psy i koty u mnie tak, ale słoni szczerze chyba nie widziałem. Bo słonie rzeczywiście należą do rzadkości w rankingu zwierzęcych trendów mediów społecznościowych. Pierwsze miejsce od wielu lat zajmują koty. A to dlatego, że jak żadne inne potrafią poprawić nastrój, mówi psycholog dr Beata Rajba z Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Koty faktycznie zostały gwiazdami internetu i żadne inne filmy ze zwierzętami nie mają takiej popularności, dlatego że koty rasowe odpowiadają tak zwanemu schematowi dziecięcości, czyli mają wysokie czoło, okrągłą głowę, stosunkowo małe uszy, stosunkowo duże oczy, mały nosek, małą buzię, mały pysk. I efekt jest taki, że to jest taki wrodzony schemat, który ma niwelować naszą agresję wobec dzieci, wobec młodych, również wobec kotów. Koty rzeczywiście wiodą prym w internecie, ale każdy twórca, który ma dobry pomysł i jest autentyczny, może zaistnieć w sieci, choć jest to ciężka praca, mówi ekspert z zakresu marketingu internetowego dr Jan Zając z firmy badawczej specjalizującej się w mediach społecznościowych Sotrender. Bardzo ważne jest też to jest taki paradoks, to bardzo ważne jest również autentyczność, czy może wrażenie autentyczności, bo odbiorcy często osób, które śledzą, poszukują właśnie, zwłaszcza w mediach społecznościowych, tej autentyczności, prawdziwego obrazu. Cały czas są tworzone nowe takie struktury narracyjne. Ale kto je tworzy? Czy tworzy je jakiś wyuczony marketingowiec, czy tworzą go sami ludzie i po prostu inni to podchwytują? Kto właściwie jest tym kreatorem? Tych twórców jest bardzo wiele, no bo przecież cały czas jest sprzedawana obietnica, że na tych platformach każdy może zostać popularnym twórcą treści. Jest to oczywiście bardzo trudne, ale niektórym się udaje. Ja bym troszkę odwrócił to pytanie, bo to nie jest tak, że są jacyś pojedynczy arbitrzy. Tych arbitrów jest wielu. To, co na koniec zobaczymy, jest kogoś wypadkową i bardzo dużą rolę raz jeszcze mają same te platformy i stworzone przez nich algorytmy, które dbają o to, żeby maksymalizować czas spędzany przez użytkowników na oglądanie różnych treści. Wszystko jedno, co na tych treściach będzie. Dlaczego krótkie filmy z platform społecznościowych tak angażują naszą uwagę? Wszystkiemu winne są emocje. Właśnie my się uspokajamy, ale przede wszystkim podwyższamy sobie nastrój. Generalnie patrząc na puchate, śliczne istotki, które robią coś śmiesznego, mamy zwyżkę nastroju, która trwa nawet pół godziny. W związku z tym w pewnym sensie jest to uzasadnione, że podbijamy sobie nastrój, ale trzeba zachować umiar. Jeżeli na przykład ograniczymy się do 5 takich filmików, wszystko jest okej. Okay. Ale jeżeli to będzie 5 godzin scrollowania, to już niekoniecznie. Od wielu lat w rankingu najpopularniejszych trendów pierwsze miejsce zajmują filmiki ze zwierzętami. Drugie, treści wywołujące skrajne emocje. A trzecie, filmy kulinarne. Pewnie takie combo, czyli słodki kociak gotujący zupę i jeszcze wywołujące emocje byłoby najlepsze. Koty rządzą w rankingach internetowych słodziaków, ale czy państwo to potwierdzają? Czy może w rankingu słuchaczy trójki na pierwszym miejscu trzeba umieścić inne zwierzątko? A choćby i tego słonia, słonika. Słoniątko z trąbą wplątaną w ogon mamy. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To adres mailowy także do państwa dyspozycji. A na zegarach 9,5 minuty do 8. No time to think of consequences.